Fred. Yes. Ndio bwana Bruno Nanguka. Mimi ni miongoni mwa wawezeshaji katika kozi hii. Sawa. Ningependa kufahamu kwanza jina lako. Naam. Na pili ningependa kuuliza baadhi ya maswali machache kutokana na uzoefu wako wa kazi ya maktaba, vile vile pamoja na umuhimu wa mambo ya teknolojia ambayo sasa hivi tunakaribia au tunao tumeingia katika kuyatekeleza. Ndio. Karibu. Ndio, ningependa kujua jina lako na unatokea wapi bwana? Mimi naitwa Bruno Nanguka, ni mzaliwa wa wilaya Masasi, kwa ni Mtwara. Ndio. Una muda gani katika katika kazi ya uktubi? Bwana, hapo bidi tusaidiane tupige yote hesabu. Toka mwaka 74 mimi nipo hapa. Aha, ina 74. Ni karibia takriban sasa miaka 34. Umekutana na mambo gani katika utendaji wa kazi yako katika kuhifadhi material, I mean katika kuhifadhi kumbukumbu za shirika lako? Mambo mengi makubwa, sio makubwa sana, kwa sababu tulikuwa na mfumo mmoja tu, mfumo mmoja mzuri. Nimekuja hapa nimekuta kuna matepu, kuna sanza za santuri, kuna zikaja kaseti. Sasa hivi tunaingia huko kwenye digitali unasema wenyewe. Lakini kitu cha kikubwa ambacho nilichukua kumbana nacho kwanza nilipoingia ni kwamba vile vitu vilikuwa ni vitu ambavyo mara nyingi usipovitunza vizuri huwa vinapotea, vinaharibika haraka sana. Kwa mfano sasa santuri kama hukuzibeba vizuri zikikudondoka, maana yake zinapasuka, zinavunjika, wakati zingine zinapinda, hazitumiki tena. Sana za santuri kama ukisahau kuwasha air condition, basi unakuta zinaumuka zile, alafu material yote inaharibika. Material yenu au material yako mnahifadhi katika katika vitu gani? Mimi nimekuta hapa sana za santuri na kanda za kawaida wanaita magnetic tapes, really magnetic tapes. Kidogo kidogo teknolojia ilipoanza kukua, kukaja na kaseti, kukaja na CD. Sasa hivi ndio tuko kwenye mambo ya teknolojia mazito, hii nzito nzito tunayojifunza sasa hivi. Mambo naifanya tu kwenye kompyuta, mambo yako yanakwenda sawa sawa. Unafikiria kwanza, ulishawahi kusikia swala la digitization? Nilisikia zamani kidogo, wakati dunia inaanza kubadilika, ile miaka ya baada ya 2000 kwanza, na kwa mambo haya yameanza mwaka 2000 ile. Baada ya pale sasa ndio mambo yakaanza kubadilika, tunasikia kwa mbali kwa mbali kwa mbali, mwisho wake sasa ipitufikia hapa. Ungependa rekodi zako ziweze kuwa digitized? Si zote, nafikiri zile ambazo tunazitumia mara kwa mara nafikiri zingekuwa vizuri kawa digitized. Ukiwa kama mmojawapo ya washiriki katika mafunzo haya, je, umejifunza nini kutokana na masuala ya sound recording? Kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni kwamba unaporekodi unatakiwa uwe mwangalifu. Ule recording ya kulipua haikupi matokeo mazuri. Na ndio maana sasa hivi naelewa, wakati wanarekodi hizi bendi hapa kwenye studio zetu, mafundi walikuwa wanatufukuza. Sisi tunapenda kusikia muziki ule live wakati anaporekodi, lakini mafundi walikuwa kali kweli kweli, kama pilipili. Tunatimuliwa pale, yani hata kama tuko nyuma ya studio tunatimuliwa, mpondokeni hapa, sitaki mtu. Sasa hivi tunaelewa, kumbe baada ya kuona hapa the process ya kurekodi kupitia digitali, kajua kweli wakati unaporekodi muziki inatakiwa uwe mwangalifu. Unafikiria watumiaji pamoja na shirika kwa ujumla watafaidika na mfumo huu wa kutoka analogia kwenda katika mfumo wa digitization? Watafaidika, unajua watafaidika kivipi? Watapata kitu kile kizuri zaidi, au kitu kile ambacho kimetiwa kitu kimetiwa tiwa viungo vingi kama vile unavyokula wali wa kawaida na pilau. Unajua pilau ina viungo vingi, kwa hiyo inakuwa tamu zaidi, na hii ndio maana yake. Katika mfumo wa kianalogia ambao ulikuwa mnatunza kumbukumbu zenu, je, kuna shughuli gani ambazo za kila siku mlikuwa mnazifanya ili kuweza kufanya rekodi zenu zikae vizuri na ziweze kupatikana kwa wepesi? Kwanza ulikuwa na hiyo inaita cataloging. Inapokuja material mpya ni lazima uingie kwenye mafaili, unatengenezea kadi, halafu baada hapo unakwenda kuhifadhi mahali ambapo umepatengea, kwa sababu kila somo au kila somo na nafikiri ndio neno zuri zaidi. Kwa mfano ni bendi, unakwenda kuweka pale bendi. Ngoma, unakwenda kuweka sehemu ya ngoma. Hotuba, unaenda kutafuta hotuba. Unaenda kuweka penye hotuba. Kwa ile inakurahisishia wewe mwenyewe kwanza kujua kitu changu kiko pale na mwisho wake nini pale. Hata kinapokuja kitu kipya ni rahisi zaidi kujua kwamba niipe namba gani kutokana na kile kitu cha mwisho kilichopo kwenye mashelfu yako. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba mfumo huu mpya wa digitization au mfumo huu mpya wa kiteknolojia ambao tunatoa material yetu, tunatoa taarifa zetu kuzipeleka katika mfumo wa kisasa, kwamba utakuwa na manufaa zaidi katika kusaidia watumiaji pamoja na watu wengine kuweza kupata information kwa urahisi. Itawapa wepesi fulani kwa kweli. Hiyo mimi nadhani itawapa wepesi, kwa sababu hata sasa hivi tumejaribu kuanza kidogo kwa mbali. Tumeona faida yake kwamba kidogo maktaba sasa hivi tunapumua. Watu wanapata material huko huko studio. Wanaingia kwenye kompyuta na wanaangalia nini nahitaji kule. Akibonyeza basi anapata. Sasa sisi kidogo tunapumua. Tunaendelea na kazi zetu. Yeah, ni changamoto gani umekutana nazo katika utendaji wa kazi yako katika mfumo wa kianalogia na katika mfumo wa digitization? Bana, mfumo wa kianalogia kazi zilikuwa nyingi kulikweli, sio mchezo. Sababu wanaweza kuja watangazaji kama wawili watatu, wanataka kila mtu anataka kitu chake. Mtu ana tepu mbili, mwingine ana tepu 10, mwingine ana tepu 10 na ngapi. Kwa hiyo utakuta wewe wakati wote wa siku utakuwa kama kuli vile. Utafika nyumbani umechoka kubebelea mizigo. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka katika utendaji wako wa kazi ambacho kimekufurahisha au kimekukasirisha katika utendaji wako wa kazi? Kunikasirisha sio sana, unajua. Ukikasirika kwenye kazi inakuwa kidogo unakosea. Useme kwamba labda umeshafanya kazi nyingi sana, lakini mtu sasa haelewi. Mtu mwingine haelewi, anajua kwamba wewe labda unategea tu. Anaanza kugombeza. Sasa ile kitu sio kizuri. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka ambacho kilikufurahisha katika kuweza kumpatia mtumiaji au msomaji au mtu yote ambaye anataka taarifa ukaweza kuipata kwa urahisi? Nakumbuka tukio moja, kuna hotuba ilikuwa inatafutwa sana hapa ya Mwalimu Nyerere. Sasa watu walikuwa hawaijui ile, kwa sababu wakati ule mimi nilipoingia baada ya miezi mitatu tu nikakabidhiwa hiyo sehemu ya hotuba za Nyerere. Na hotuba za Nyerere tulikuwa tunafanya kitu kinaitwa transcription, maana yake unaweka kwenye mashine, unaisikiliza neno hadi neno na unapiga mashine ile kwenye typewriter. Sasa ile kitu ilinifanya hotuba nyingi ziwe kichwani nizijue. Kwa hiyo watu walipokuja waliposhindwa kamtafuteni fulani, nilikuwa nyumbani wakati nilikuwa off, ikabidi gari litumwe lije kwangu, bwana kuna hotuba hii na hii inatakiwa, kaambia kachukue namba fulani. Unaishauri vipi organization yako au taasisi yako katika kupokea mfumo mpya au tunasema new system ya from traditional to digitization? Je, unaishauri vipi taasisi yako kwa kushirikiana na UNESCO? Mimi nasema hivi, waupokee huu mfumo mpya, ni safi, ni mzuri, utawarahisisha kazi kutokana na hali ya sasa ilivyo, lakini watunze zile za zamani, zile chimbuko ile wasilitupe, watakuja kujutia, wasije wakalitupa hata kidogo. Bado zuri, walitunze, libaki na huku mtindo huku new nini system hii iendelee, lakini kule wang'ang'anie, watunze. Asante sana, nakutakia kila la heri. Asante sana. No, but it was good. The first is good. the second. But what do you think about this? Now you listen free and interview. What do you think? What do you think about how, hey, you are recording me, you have to stop.